Իմ շուրջը նստած հայդուկները քաջակազ մարդիկ էին, տապից ու պաղից թրծված երեսներով։ Ոմանք ալեհեր էին, ինչպես սպաղանանց Մակարը, որ մեծացել էր բազում կռիվների մեջ։ Հագած էին լայն տապատներ և գույնզգույն բաճկոններ, կարմիր ու դեղի նախշերով։ Գոտիներին ամրացած էին կաշիակ քառակա փամփշտակալներ, պսպողուն փամփուշներով։ Փամփշտակալները քողարկելու համար բոլորն էլ անխտիր հագած էին անթև աբաներ։ Կողքերին կապած էին 18 մաուզեր և դամասկոսյան կերդաշույններ։ Գլուխները ծածկած էին արախչի կամ գդակ մուկ կարմրավուն փուչիկներով ոլորած։ Յուրաքանչյուրը մի պայուսակ ուներ մեջքին կապած և մի ճոպան ժայռերը մագլցելու համար։ Եվորկ Չաուշը ինձ ներկայացրեց խմբին և ասաց, որ ես վերջին կռվին վանքի նկուղից քաջաբար դուրս եմ բերել Անդրանիկի ձին, ճեղքելով թշնամու շղթան, իսկ մինչ այդ մեծ դժվարությամբ տատրակ գյուղը հասնելով գտել բերել եմ Արաբոյի տան կոճղես ավետարանը, որ հայդուկները երթվեն նրա վրա, և ես առաջիներից մեկն եմ, որ երթվել եմ այդ ավետարանի վրա։ Իբրև արժանիք նշեց նաև, որ Սասունի բովանդակ պատմության մեջ ինձ է բախտ վիճակվել կարդալու Մոսե Իմոյի բերած թագավորական թուղթը, որ ես իբրև մշեցի գիտակից երիտասարդ, այդտեղ գալով ուխտել եմ մատխվել Հայաստանի ազատագրության համար, ապա կարգադրեց, որ ինձ փամփշտակալներ բերեն։ Ինձ անմիջապես տվեցին մի զույգ փամփշտակալ, որ ես ձգեցի իմ ուսերի վրայով։ Վրան հագամ ազոտաբա, աբայի վրա կապեցի պայուսակ, որի մեջ կար մի խզակոտ, երկու ասպանդակ, մի սանձ, մի վիմադարձ, երկու զույգ գուլպա և տրեխ և մի ոսկրե սանր։ Պայուսակին ամրացած էր մի փոքրիկ տոպրակ, մեջը մի քանի բուր բոված կորեկայլուր և մի կտոր չորթան, իբրև նեղ օրվա պարեն։ Երբ արտակնապես փոխվեցի և չապլին հրացանը թե վիստակ առա, թվաց թե ամբողջ աշխարհը ինձ տվեցին։ Բայց դրանով չվերջացավ իմ կերպարանափոխությունը։ Մշեցի Տիգրանը, որ քիչ առաջ տնդղել էր իմ մեջքը, իմանալու թե ես լավ մատաղացու եմ թե ոչ, հանկարծ հեռվից սուր աչքով չափեց իմ հասակը և ձիապան բարսեղից 3 արշին ճերմակ կտավառնելով արագ մոտեցավ ինձ։ «Սա էլ քո պատանքն է», ասաց նա, և բոլորի ներկայությամբ կտավը 3 տակ ծալելով կոխեց պայուսակիս մեջ։ Խմբի մեջ միայն մի քանի սպատանք ունեին, և ինչպես քիչ հետո իմացա, դրանից մեկը մարնկապողեն էր, մյուսը ծորխաչ հազարիկը, իսկ երրորդը անտարում անծուխ կրակ վառող խնոպսցի պատանին։ Ինձ էլ պատանք տվին, և երևի դարձյալ այն պատճառով, որ իբրև նորեկ հենց սկզբից ընտելանամ իմ ճակատագրին։ Ինչ սարսափելի բառ է։ Այդ պահին բոլորը շեշտակի նայեցին ինձ, տեսնելու թե ինչ տպավորություն կգործի այդ 3 արշինանոց կտավը ինձ վրա։ Ու այդպես ես դարձա ֆիդայի։ Գևորգ Չաուշը ինձ ցույց տվեց մի կոճղ Կարկուտ Թադեի և Հաջի Գևոյի կողքին, և ես մոտենալով բազմեցի վրա։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, Չաուշը իր մոտ կանչեց կաթի պես սպիտակ երեսով մի զինվորի, որ հեռավոր մի գերանի նստած իր ուսապարկներ կարում։ «Եկ էստեղ, Միսակ», ասաց Գևորգ Չաուշը, «մի խաղասա լսենք»։ Միսակը Գևորգ Չաուշի երկասացն էր և նրա թիկնապահներից մեկը։ Ծնվել էր Մշո դաշտի Ալադին գյուղում։ Գրեթե բոլոր հայդուկները երգել գիտեին։ Փեթարամանուկը հայտնի Բերիվանի երգող էր։ Հաջիգևոն աննման լոլո շվշվացնող էր։ Լավ ձայն ուներ նաև Մորուկ Կարոն, բայց ուրիշ էր, երբ Ալադին Միսակն էր երգում։ Այնքան հայտնի խաղասաց էր, որ Գևորգը նրան երբեմն ուղարկում էր մինչև Աբաղայի դաշտ, իր երգով քրդական բեկերին նվաճելու։ Միսակը մոտեցավ և նստեց Գևորգ Չաուշի կողքին, գերանի վրա, ու ձեռքը դրեց ականջին։ Նախ նա երգեց ֆիդայիների երգը։ «Աշխարհում ֆիդային ոչ մի հարստություն չունի, նա օթևան չունի, 7 օրից ավելի ֆիդային իրավունք չունի մնալու նույն տեղում, նա անվերջ շարժման մեջ է, երբ բոլորը քնած են, ֆիդային ելնում է ոտքի, նա զրկված է լուսաբացի քաղցր քնից, ոչ ոք չպիտի իմանա, թե ֆիդային ինչ ուղղությամբ անհայտացավ խավարի մեջ, որ ձորից ելավ և որ սարի լանջերով գնաց. Գյուղ մտնելիս ֆիդայու իջևանը հայ լեռնականի գոմի կամ մարաքի մութանկյունն է, երբ ծմերը նա պետք է գտնի որևէ քարայր և մտնի մեջը մինչև գարունը բացվի, կամ սարած ձյունը փորի և ծածկվի ձյունի տակ, մի աննշան ճեղք թողնելով լույսի և օդի համար։ Ֆիդային գերեզման չունի, նրա ամենամեծ բաղձանքը կրվի մեջ մեռնելն է, ազատության երգը շուրթերին և գնդակը ճակատին։ Այս էր այդ երգի բովանդակությունը։ Գևորգ Չաուշը կարծես ուզեց այդ երգի միջոցով ինձ հոգեբանորեն նախապատրաստել այն մեծ առօրյային, որ այնուհետև կազմելու էր իմ կյանքի իմաստը։ Ապա սպաղանած Մակարի պատվերով Ալադին Միսակը երգեց Արաբոյի երգը. Արաբո, Արաբո, ֆիդայությունը կրակե շապիկ է, հազար ընտրյալից մեկին է վիճակված այդ շապիկը հագնել, և դու առաջին ընտրյալն էիր մշոտաշտում, որ այդ շապիկը հագար։ Արաբոն սպանվել է Գյալարշի ձորում իր նպատակին չհասած, բայց ժողովուրդը չի հավատում, թե նա մեռած է, կարծում է, թե նա ողջ է և գործում է Սասնո լեռների մեջ։ Տիլիբոզ է Արաբոյի ձիուանունը։ Մարնիկա Սարից դեպի Շմլակի կիրճը տանող ճանապարհին, Մուշից դեպի հարավ արևել կանգնած է առեղծվածային մի գագաթ, Սմբատասարը։ Այդ սարի վրա մի հին բերդ կա։ Էյ, երանելի անցորդ, եթե բարձրանալու լինես դեպի այդ բերդը, իմացիր, որ այնտեղ Արաբոն է ապրել, և այդ սարի քերծերին է դիպել նրա նժույգի սմբակը։ Այդ սարի վրա էր, որ լուսահոգի Արաբոն, երբ առաջին անգամ մշոտ դաշտը տեսավ, ասաց. Ես որ մշոտ դաշտը տեսա, ելնձի մահ չկա։ Սմբատասարի հյուսիս և արևմտյան կողմերը ժայռոտ են, իրենց տակ բացվող անդունդով։ Այդ անդունդի միջով անցնող ջուրը գալիս է Մարնիկի վրա, անցնում է հավատորիկի ձորով և պստիկ բերդի տակով գնում թափվում է մեղրագետ։ Էյ խելագար անցորդ, ինչու ես մոլորվել պնտխներ և Մարնի գյուղերի մեջտեղ, այնտեղ է հավերժորեն կանգնած Սմբատասարը, այդ լեռնի վեր ելնելիս նժույգի մի հեռավոր ու խուլ խրխինչ կհասնի ականջիդ, մի փորձիր իմանալ, թե որտեղից է գալիս այդ ձայնը, գետնի տակից, անդունդի միջից, թե երկնքից։ Մարնիկ գյուղի երիտասարդները, որ մոմիկներ վառելով և հարդ թափելով են գտնում դեպի բերդի ներսը տանող ճամփան, չեն իմացել այդ գաղտնիքը, դու էլ չես իմանա, որքան դեպի վեր ելնես, այնքան խրխինջը կհզորանա։ Ժողովուրդը հավատացած է, որ դա Արաբոյի ձիու խրխինջն է, և քաչ ֆիդայիները տարին երկու անգամ դեպի Սմբատաբերդ են մագլցում Տիլիբոզի խրխինջը լսելու համար։ Արաբո, Արաբո, դու առաջին ընտրյալն էիր, որ ֆիդայության կրակե շապիկը հագար մշոտաշտում։ Արաբոյի երգը տակնու վրա առավ իմ հոգին։ Միթե ես եղել էի այդ առասպելական հեծյալի հետ, միթե նա ինձ նստեցրել էր իր հեքիաթային նժուգի թամբին։ Գևորգ Չաուշը նույնպես խստորեն հուզվեց, ծերունի Մակարը գլուխը գալեի թիկունքին դրած, հուզմունքից խացեց իր բեղի ծայրը։ «Թռնոքի», գոչեց հայդուկապետը կոճղի վրայից ելնելով, մերուսապարկերը հանեցինք, զենքերը հենեցինք ծառերին ու պարը սկսվեց։ Ով է տեսել աշխարհում այդպիսի պար։ Նախ կանգնեցին որպես պարիսպ, ապա ցնցեցին ուսերը, թափարան և խոյացան առաջ։ «Տեսեք ինչպես է պարում Փեթարայի սրոն, Գևորգ Չաուշի կապարճակիրը, ուսերի վրայով իրար են հյուսվել Արտոն Քաջնդոյի, Մշեցի Տիգրանի և Բամպկու Մելոյի թևերը, ոտքերի խրող դոփյունով նետվում են առաջ և մոլեգին արագությամբ քաշվում ետ»։ Գևորգ Չաուշը, Քուրթ Հասանոն և Մարնկապողեն միասին են պարում, ինձ էլ քաշեցին շղթայի մեջ։ Իմ մեջքին ոլորվեցին Ալիզեռնանցի Մուկոյի և Ծուրխաչ Հազարիկի ձեռքերը, Հազարիկի մեջքին ծալվեց Հաջի Գևոյի բասուկը, Ձիապան Բարսեղը, Ալադին Միսակը և Սեյդո Պողոսը միացան շղթային, Ֆրանկ Մուսոն էլ, Ֆրոնաց Մուշիկն ու Ավրանա Արամն էլ եկան, Բրինդարը բորբոքեց Անծուխ Կրակ և Արղազ Զորիկի և Աղջնա Վահանի հետ նետվեց բարի մեջ։ Բարի մեջ նետվեցին նաև դեղնած ականջներով Շմոն և Ասորի Աբդելոն։ Սկսվեց ծապարը։ Այստեղ գլխավոր պարողները սասունցիները եղան։ Այդ ոչ թե պար էր, այլ հողմի շարաճ։ Զույգերով կանգնեցին ճակատ ճակատի։ Ծունկի են իջնում, բարձրանում, օրորվում և պտույտներ գործելով ձեռքերը թափով բախում են իրար։ նորից են չոքում, կրանում, կանգնում և նորից շարաչելով բախվում են միմյանց։ Միայն մի անգամ վրիպեց արծիվ պետոն, մորուքը ուշացավ։ Պետոն 3 անգամ պտույտ կործելով և ծապ զարկելով, սպաղանած մակարին և կարկուտ թադեին շրջանցելով, ձեռքի թաթերը թափով իջեցրեց դիմացի զույգ կեչիներին։ Ու այսպես պարելով էլ նրանք հոգնած թափվեցին ծառերի տակ, իրենց զենքերի և ուսապարկերի վրա, իրենց պատանքների վրա։